إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. نوكاني خلافة إسلام مان جاري كتير قران وا دلقر إيمان قرآن لدس هلمت أبن برو بيشي جاري كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقراني بارز هەواڵەکانی ئەمڕۆی ڕۆژی شەممەی دوازدەی جەمادی الئەولی ساڵی 1438 کۆچی دەوڵەتی ئیسلامیتان پێشکەشەکەین. سەرەتاش دەست پێدەکەین بە گرنگترین سەردێڕ. دێی هات یا چوو بریندار و تێکشکاندن و پەکخستنی نزیکەی 8 ئامیری سوپای ڕافزی و میلیشیاکانی لە باشوور و باشوور و ڕۆژاوای موسڵ لە ویلایەتی نینەوا. هێرشێکی سەربازانی خلافەت بۆ سەر پێگەکانی 8 ڕافزی لە ڕۆژهەڵاتی شارۆچکەی دۆر لە ویلایەتی سەلاحەددین. تیاچوونی دوو ئەفسەر لە پۆلیسی میسری مرتەد و برینداربوونی ژمارەیەکی تر بە بۆمبێکی چێندراو لە شاری عریش لە ویلایەتی سینا. تیاچوون و برینداربوونی نزیکەی 11 مرتەد لە 8 ڕافزی لە هێرشێکی سەربازانی خلافەت لە نزیک فرۆکەخانەی تەلعفەر لە ویلایەتی جەزیرە. هێرشێکی سەربازانی خلافەت بۆ سەر چەند پێگەیەکی سوپای ڕافزی لە باکووری ڕوتبە لە ویلایەتی فورات. سەرەتاش لە ویلایەتی نینەوا. دوای پشتبەستن بە ئاڵا تەعالا برای شهادت خواس ابو هاجر المصلاوی الله لی ورگرت بید. سیاره بوم رشکراوکی لی ناوراسی گربونوی که هزکان سواتی رافزی تقاندوا لگرکی عامل لباشوری رجعوای مصل. و بو هوی تیاتونی پینز مرتد بلانی کموا و بریندربونی جماری یکی تر و تیکشکندینی همار اکو بکرستنی یکی تر. هر و حاسی همارو شوفلک تیکشکند به هوی برپرجدانوی هولکی که پیجراویان بو همان گرک. ژمارەیەک لە مجاهیدان هێرشیان کرد سەر پێگەکانی مرتەدان و سەیارەیەکی BMP پەکخرا و ژمارەیەکیان لێ تیا چوو بریندار بوو. ئەوە لە کاتێکدا کە برای شەهادەت خواس ئەبو ئەنەس الخەطابی ئەڵا لێ وەرگرتی بێت توانی سەیارە بۆمڕەشکراوەکەی بتەقێنێتەوە دوێنێ لە ناوەڕاستی گربوونەوەیەکی 8 ڕافزی لە گوندی ئەلبوەتیر سەر بە ناحیەی بادوش لە ڕۆژئاوای مۆسڵ. لە یەکەمدا بوو هۆی تێشکاندنی 8 ئامیری جۆراوجۆر و تیاچوون و برینداربوونی ژمارەیەک لە مرتەدان و لە لایەکی ترەوە ژمارەیەکی تر تیاچوون و بریندار بوون دوای ئەوەی ئامێرەکانیان کەوتە ناو کێڵگەیەکی مین لە دەوروبەری هەمان ناوچە. سپاس بۆ ئەڵا. و لە دەوروبەری ناوچەی سجن سەربازانی خلافەت پشتبەست و بە ئەڵا تەعالا پێکدادانێکی توندیان کرد بە جۆرەها چەک لەگەڵ ئەندامانی پۆلیس ئیتحادی ڕافزی و بۆ هۆی سوتاندنی سەیارەیەکی BMP و پەکخستنی یەکێکی تر و دوو شۆڤڵ. هەروەها سێ ئەندامیان تیاچوو دوای بە ئامانجگرتنیان بە موشەکی SPG-9. وەلە لایەکی ترەوە 25 ئەندامی میلیشیاکانی سواتی ڕافزی تیاچوو کە چواردەیان بەچێکی قەناز بوون و ژمارەیەکی تر بریندار بوو دوای پێکدادانێکی توند لە گەڕەکی منصور و عامیل لە باشووری ڕۆژئاوای موسڵ. هەروەها سێ ئەندامی تر بەچێکی قەناز تیاچوو لە ناوچەی دەواسە خارج. وەلە لایەکی ترەوە دەستەی بەرگری ئاسمانی هەستا بە ئاماژگرتنی فرۆکەیەکی پەروانەدار بە دژەکانی زەوی ناچاریان کرد بە نیشتنەوەی. هەروەها دوێنێ دوو فرۆکەی چاودێری سوپای ڕافزی خرانە خوارەوە لە ناوچەی باب جەدید لە لای ڕاستی شاری موسڵ. سپاس بۆ ئەڵا لە ڕێکی لێدانەکان. لە لایەکی ترەوە دەستەی پاڵپشتی هەستا بە بوردمانکردنی گوربونەوەکانی سوپای ڕافزی و میلیشیاکانی بە زیاتر لە 400 گول لە هاوەنی عەیار جۆراوجۆر و ژمارەیەک موشەکی SPG-9 و موشەکی جۆراوجۆر و دوو گولەی تۆپ هاوێژی لە گەڕەکەکانی وادی حەجەر و دەوروبەری میثاق و مەمون و تەل ڕومان و شوهەدا و ناوچەی دەواسە خارج و حەدیقەی شوهەدا و زۆربەی لێدانەکان ڕێک و لەجێ بوون. داوای ڕێکی لێدانەکان لە ئەڵا تەعالا دەکەین. بۆ ویلایەتی سەلاحەددین ژمارەیەک لە سەربازانی خلافەت گورزە هێرشێکیان کردە سەر سەنگەرەکانی 8 ڕافزی لە ناوچەی ئەلنەعیمە لە ڕۆژهەڵاتی شارۆچکەی دۆر. لە میانەیدا ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان هەردوو لا ڕوویدا کە بووە هۆی کوژران و بریندربوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی 8 و دوای هاتنی هێزی پاڵپشتی مرتەدان زنجیرەیەک لە بۆمبی چێندراو بە هێزەکەدا تەقێندرانەوە و بە فەزڵی ئەڵا تەعالا 5 ئامێری سەربازی تێکشکێندران و هەروەها 4 ئەندامیان کوژران لەگەڵ برینداربوونی چەندانی تر و برایان بە سەلامەتی گەڕانەوە پێگەکانی خۆیان. سوپاس بۆ ئەڵا. و لە لایەکی ترەوە مۆڵگەکانی 8 ڕافزی بە ئامانج گیران بە زیاتر لە 20 گول لە هاون و موشەکی جۆری SPG-9 لە پردی مەخازین و لە نزیک گوندی ئومغۆربە و شوێریتان لەسەر ڕێگەی نێوان بێجی و حەدیثە و زۆربەی لێدانەکان ڕێك بوون بە فەزڵی ئەڵا. بۆ ویلایەتی سینا بە یارمەتی و پشتیوانی ئەڵا تەعالا مەفرێزەیەکی ئەمنی سەربازانی خلافەت توانیان بۆمبێک بچێنن و بیتەقێننەوە بە کاروانێکی پۆلیسی میسری مرتەد لە شەقامی بەحر لە شاری عریش. لە یەکەمدا بوو هۆی تێکشکاندنی زرێپۆشێک و تیاچوونی مرتەد مقدەم فەتحی قەدری محەممەد ئەحمەد ئەمین و مرتەد نەقیب مەهید ئەحمەد بەهائەددین الهەواری لە هێزەکانی ئۆپراسیۆنە تایبەتیەکان و بریندربوونی چواری تر. بۆ ویلایەتی جەزیرە دوای پشتبەستن بە ئەڵا تەعالا جمعریک لسر بازانی خلافت بچه کی جورا جور هیرشیان کرده سر سنگرکانی حجد رافزی لنزیک فروکخانی شهری تل عفر لأکم دابو و هیتی اچون و بریندربون یازم مرتد و سوتانی سی امری همار و سوتانی سنگرک سپاس با الله با ولایتی فراد بیارمتی و پشتیوانی الله تعالی جمعریک لسر بازانی خلافت بچه کی جورا جور هیرشیان کرده سر چمپیگی اکی سپای رافزی لناوچی کلو چل لباکوری رتبه جا پیک دادان روی دا و به هوی و زیادتر لپنج اندام لیان لناوچو و جماره یکی تریش بریندار بون و سی امری همه رو سی سیاری پیک آبی دبل تیکش کندران و شوینکش بطواوی خاپول کرا و برانیش بسلامتی و دسکو تیچک و کرسته و گرانه و پیککانیان سپاس بو الله و لکاتی که تر سربازان خلافت هلسان بلیدانی پیککانی سپای رافزی لناوچکانی کلو پنجا و کلو سی پنج و کلو بیسو پنج لباکوری رتبه بچه کی قرس و دیاها گل لهاوانی عیاد جیاواز و زوربه لدانه کان ریگ بون سپاس بو الله بو ولایت حلب فروک روسی نوسر یکان هلسان با انجام دانی نزدیکی هشتا هیرشی آسمانی بو سرشاری مسلمه لرشالات حلب دعوه من لالله یا بند موحیده کانی خوی بپاریزید بو ولایت بغداد کاتیک سرباز اگر سپای رافزی کجراو دوی تر بریندار بون لتقینوی بومبی که چندراو لبازگی سرکی قضای ابو غریب لرشاوی بغداد سپاس بو الله بو ولایت برکه بفضل الله تعالى دستي پال پشتي لولايات هلسا بلداني سنگرکاني اوهي كناسراو بهزاكاني سوريا ديموكراسي لشاري شدادي بجماري قطو بهاويجي عيار ساتو سي مليم وزور بي لدانكان ريك بون سباز بو الله بو ولاياتي ديالة بيگاكاني سباي رافزي وميليشياكاني لقون دي بومبارك سربناحي عظيم بردومان كران بجماري قلقو لهاون زور بي لدانكان ريك ولجيبون داوة لالله تعالى دكين زيان لدجبنكاني بدات بو ولاياتي حمص بیارمتی الله تعالی عبارک زخیره و سی بار هلگری سربازی سپای نوسیری خاپور کرن دوای با اماز گرتینیم با گولی تو بهاویجی قرز لفروکخانه تدبوری سربازی سپاس بو الله لکوتایی بو ولایتی انبار کاتیک سنگرکانی سپای رافزی لصحواتی مرتد بجماره اگنم بشکی کاتیوشی و گوله هاون با اماز گیرن لنوچکانی کرابلو کلو پنجا لشار رتبه و روشالاتی شار رتبه داوای رکیلی دانکان لالله تعالی دکین وکو تای دینین به بیرخسنوی گرینگ ترین سر دیاری حوال دیهات یاچو بریندار و تکشکاندون و پکخستین نزیکی هشت امری سپای رافزی و میلیشیاکانی لباشور و باشور رجعوی مصل لولایتی نینوا هرشی که سربازانی خلافت بوسر پیگکانی حجد رافزی لرشالاتی شاروزکی دور لولایتی صلاح الدین تیاچونی دو افسر لپولیسی مصری مرتد و بریندارمون اجماره کتر ببومبه که چندراو لشار عریش لولایتی سینا تیاچونو بریندربونی نزدیکی 11 مرتد لحجد رافزی لهرش یکی سربازانی خلافت لنزدیک فروکخانی تلعفر لولایتی جزیره هرش یکی سربازانی خلافت بوسر چمپیگی یکی سپای رافزی لباکوری رتبه لولایتی فرات صلاح و رزی برانتان قبول بفرمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جاري كتير قران و دلقر ايمان قرآن لدست هلمت أبن برو بيشي جاري كتير ودينوا ضلني يا بن أمجاري. خلافتي اسلام بدل بجيان جست و روحيان كوشش اكان لبس ببستي كردستان همو جهان كفر و الحاد لبين بان أن أصر نوى نوى كاني خلافة إسلامي مان جاري كتير قرى نوى ضبر إيمان قرآن لدست هلمت أبا بلو بيشي جاري كتير ودي نوى ضلني يا بن أمجاريا ألي جهاد ألي برزي خلافة إسلامي مان لن يوسري سليماني وقلي هولير بسر برزي أشاقنين أشاكنين نوكاني خلافة إسلامي مان جاري كتير قرانوا ضل بر إيمان قرآن لدست